do szerszej publiczności, tworząc kilka lat temu tę jakże dobrą, taneczną reinterpretację słynnego utworu Krystyny Brońko. Po serii editów przyszedł czas w roku 2015 na genialną płytę Przelot z całą masą archiwalnych nagrań. Między niebem a dnem Posejdona syn, jak daleko do gwiazd nadaremny krzyk, ale żaden z nich Posejdona syn, jak daleko do gwiazd nadaremny krzyk. W błękitno-brudnej wodzie. Tego typu kruciaki znalazły się na niestety jedynym, bo duet Ptaki przestał funkcjonować, no w każdym razie jedynym pełnometrażowym albumie tego polskiego duetu. Dziś w ramach przywoływania polskiej muzyki elektronicznej sięgam również po płytę Ptaków, która narobiła olbrzymiego zamieszania w środowisku klubowym, w środowisku elektroników i w świecie muzyki tworzonej właśnie na bazie sampli. Zatem przed nami kilka wycinanek muzycznych, wyciętych z albumu Przelot, nieistniejącego już dziś niestety duetu Ptaki. Ale linii podległości numer 9. Panowie, no mogę sobie też kolegów nie ma? A pod anteną? To chętnie, ale w tej linii podległości nikt nie chce przyjąć, w związku z tym nie będę przyjmowała nic pod stacji. 2841. słoneczny pył. Miejmy nadzieję, że już niebawem słońce, tak jak w tym utworze, będzie nas otaczać. To było krótkie wspomnienie pięknej płyty Przelot, duetu Ptaki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do tej pory fascynują mnie kompozycje, nagrania, utwory, które no właśnie z jednej strony bazują na przeszłości i wykorzystują te nowoczesne środki wyrazu. Tak jak można było to usłyszeć przed chwilą w nagraniach duetu Ptaki. Forma piosenki, zamknięte kompozycje. W tę stronę od dłuższego już czasu zmierza zespół Evorevo. O szczególną uwagę chcę teraz poprosić z jednej strony fanów twórczości Magiery, z drugiej Igora Pudło, znanego przede wszystkim chyba z jego solowej działalności oraz z działalności w duecie Skalpel, jak również Macieja Kurowickiego. Panowie z dużym powodzeniem tworzą pop na przecięciu z elektroniką, pop najwyższej próby, systematycznie powiększając grono swoich fanów. Dziś chciałbym przywołać album dwubiegunowa, czyli płytę z 2018 roku. Z tym albumem panowie koncertowali w kilku miastach w Polsce. Byli bardzo entuzjastycznie przyjmowani, no bo i płyta poza samą muzyką niesie doskonały przekaz również i słowny. I w ramach audycji, w której przywołuję polską muzykę elektroniczną, na dokładkę muzykę, w której pojawiają się słowa, co nieczęsto zdarza się w trakcie naszych nocnych spotkań, pomyślałem, że właśnie dziś warto również przynajmniej przez chwilę pochylić się nad twórczością Evorevo. Na samym wstępie utwór Koniec, po nim śliwka i złowieszczo brzmiąca kompozycja Luftwaffe. Yeah. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przyszedł czas, Pocałuj mnie, pocałuj, pocałuj. Pocałuj mnie, pocałuj, pocałuj. Pocałuj mnie, pocałuj, pocałuj. Pocałuj mnie, pocałuj, pocałuj. Pocałuj mnie, pocałuj, pocałuj. Pocałuj mnie, pocałuj, pocałuj. Pocałuj mnie, pocałuj, pocałuj. Słońce, wiosna, super. Wszystko kwitnie. A mi się śniły zepsute zęby, jak stan wojenny, jak pogranicze w ogniu. Śniło mi się, że Bardzo jestem ciekaw, w którą stronę dalej pójdzie muzyka zespołu Evorevo, czyli zespołu tworzonego przez Magierę, przez Igora Pudło i przez Macieja Kurowickiego. Jest to o tyle ciekawe, że pierwszy album zatytułowany Underpop, który ukazał się w roku 2013, był takim zlepkiem z jednej strony stylistyki Skalpela, z drugiej strony produkcji Magiery. Trochę niespójna płyta, w przeciwieństwie do albumu Dwubiegunowa, gdzie większość utworów zyskała formy, no cóż, po prostu piosenek. Ostatnią część naszego spotkania wypełni muzyka już instrumentalna polskiego wspaniałego elektronika, jakim jest Daniel Drums, a właściwie Daniel Schlinda, bo tak naprawdę nazywa się nasz kolejny bohater. Gentleman, który w zeszłym roku opublikował jedną z najlepszych polskich płyt z muzyką elektroniczną, jaką jest album Komorebi. Komorebi, czyli japońskie słówko odzwierciedlające błyski słońca przebijające się przez korony drzew. Listków jeszcze na naszych drzewach nie widać. Pojawią się, mam nadzieję, dosyć szybko. Wszyscy jesteśmy spragnieni wiosny. Niech ona już jak najszybciej nadchodzi. No w każdym razie, kiedy nadejdzie, proszę zwrócić uwagę, jak właśnie słońce przebija się przez liście tańczące na wietrze. To jest motyw przewodni albumu Daniela, pięknego albumu nasączonego repetycją spod znaku Minimal Music, ale też plamami dźwięku, plamami ambientalnymi. Całość brzmi doprawdy wykwintnie i dziś proponuję trzy utwory z tego wydawnictwa, może nie w całości, ale spróbujmy. Reference Point, In Between i w ostatniej części cykle z płyty Komorebi Daniela Schlindy. Album został opublikowany w wytwórni You Know Me na bardzo dobrze naciętym winylu w polskiej oficynie You Know Me Records. Thank you.

cykle, a wcześniej In Between i Reference Point z płyty Komorebi Daniela Schneidy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Na zakończenie idziemy w niedaleką przyszłość. Niebawem rozpocznie się kwiecień. Ja sięgam ciut dalej, bo do maja. Przed Państwem Majowy Gaz, czyli utwór zremiksowany przez wspomnianego już dzisiaj DJ-a Psycho, czyli Pawła Bartnika. I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.